ya panda ya malela kinduna kasongo kibombo kabambare panika sambule ya panda ya malela wetu kumanyema kali malokandu lue ki ulangati eli la chumbe chumbe wetu manyema manyema manyema manyema wetu kumanyema manyema manyema manyema wetu kumanyema. Maniema, Maniema, Maniema.